Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti verdik. Onlara büyük bir mülk bağışladık.